برد جمہوریت ویقولون متا ہذا الوعد اعتراض اور جواب داری مسئلہ دا قیامت راوا السلام مخیلو کنا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید استعجابو انتر قیامتو اور مخیلو کنا لا تاتین الساعة اغا مسئلہ بیارا السلام وای خلق متا ہذا الوعد کل بید آوازا چتا سوئے وعد دا خیر دا پارا یلے کی وعید دا شر او دا یری دا پارا یلے کی قرآن وعد ویلی دا خیر خبرہ دا استحضاء انوی تچی حل تلاسو اومانی حل تلاسو جنتون دیا خوشحالی دیا دا دیا دا دیا دا بکلی وی معنی نیش دیا دا قاتنو خلق ہو گیا سوئے پریشان ہو خود یتر یہ سڑیا مخفا کی گا بارانون اوشو وریج راغلی بارانون بوشی یا پسلون بوشی یا غنم از جواب روڑے پا بخا کما یا روڑے رو ادا بتا لگر که پسندگون بجی چا تو یا خوری دا بکلی خوری خور که دور تاجیو پی یا خوری دا بکلی دوی دا بکلی دا تون کی کچی دا بکلی دا راجی کنا دا کلی و خوری نمالی بید اللہ نا چاہتا معلوم ندی وقت را گنا لبیتینی ان کنتم صارقین که تاثر اسینی چی خوشحال قل لكم نياب يوم جواب ويتاصل وعددا نيتر دي ورزي جنبشي رسلو كدر داغينا لقصاد ولا تستقدمون نداغينا مخي كدر اشاي جواب كي دو حصي ذكر كوي يو دو استعجال كي متا هذا الوعد ولا تستقدمون داغينا مخي كدر اشاي كي اغا دي رسلو پادشي تدي مخي لارشي تيرشتنا اغا وقماني برازي ولا تستاخرون اغا دي تيرشي تدي رسلو پادشي داهم نكيه قرآن خدا جی کرتی کہ ساعت میں رسو کی گئے نمر کی دل تا دو تا ہوئی دل تا تا پوست دو کرے رکھانا زندر آگے سی چی را لنو تقدیر تیم نشی چی لانے در آگے لی نرسو تی پیم نشی پادی کے دے چی تا تیم پادی شن لکم یاد یوم لا تستاخرون آنو ساعتا ولا تستقدمون وقال الذین کفروا لنو من بیعاد القرآن دیو مسئلہ دالا انکار دا قیامت او دا ذکر کپا عنوان دا زجر باندے دمر دلیلون دا اللہ اینی ابیانی کے امنی نتیجے نمنی کی اگر قیامت در آپ تو دیا شنط پر شک کی دوی میں خبر دا کئی چوکو قرآن ہی کئی اگر قرآن پر حوالہ وے لے کی دا قرآن دیم نمنو انکار دا قرآن نا ویلی بیا چی نمنی دا بیان کفرو دا دلیلوں دا خفوز اللہ نکڑ غط الحق غط الادلت بی قدرت اللہ سبحانہ و علمی و کمال علمی دائے دلاندی کرو دائے پناہ کرو لیکن قدرت دا اللہ پا ہر تو منی علم دا اللہ پا ہر ہر جزیہ مانی منی نداغی دا نتیجہ نمانی کی بیا بجرہ جوندے کی اور جزا و سزا بجر کی کفرو دا دی صورت کو فرمرا دے یعنی دا دی اللہ چکم قرآن ذکر کرو دا دی تخلیفات ذکر کرو اب یا بلے دا پیوما دا سبا دا مملکت والا چنو اللہ نش کرو ظلم جاتے کرو نبیا بہن پورتا کرو انصاف بنی کی کہ تپوس بچے نہ کی چور انجا تھے کرے نسوئی دا کی نمائی دلیل نہ چر ایمان نراؤلو پدی قرآن لم نؤمن بالقرآن نوی بالقرآن اندیلی اسے قرآن منی و بہاد القرآن دغ قرآن چتے بی پوکائی چتے قرآن وینا دادا و دا قرآن منگا نمانو دا تا دزان نجوڑائی پدی ما نویلو کن افترا علاللہ کذبان امبی جننہ ولا بالذي بين يديه اني منو دغلنا ا چیدن روان دی روان دی تشری روز د قیامت تا زوتوی چه دی قران پس روستو د تپوس روز دا تپوس په پاری کی یا د قیامت روز دا اغه من منو پاجم زم گئی تین نشته ورای چې دا خبر صحیح دا کړه دا عام عالمانو دا معنا کړی دا اے یوم القیامه وما جاء ذکره فی القران من تفاصيل الحشر وغيرها دا نمونو صحیح دا مانا او قرآن چی قرآن تفسیری کی ناغا زیاد دا تسلی دے ازیاد معتمد دے دا دین روان دے گور صورت قصص کی لا باللذی بین ایدیه نمرات تورات شریف دے تورات شریف نیز دےو دا دین و دا قانون کتابو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کتاب سبق زوتاو و زیادت پا کتا دا انجیل پا نمبانی شیو سا کمی و چا زیادت یعنی دا نسخ پا صورت باندے نو اصل کتاب آغاو تورات حوالہ با قرآن ورکولا وہ سیم ورکی نو خلقوی قرآن دیم نمونو نو تورات دیم نمونو دا خود یو بل تک دغه کی تصدیق کی او بل پسې لګی دی وقالوا سهران تظاهر اتصل اختمات سلم سپارا اتصل اختمات سوره قصص بمثال علیہ السلام دی کتاب حوالہ رو پیغمبر السلام ورکولا قرآن ورکیدا اللہ نخلق سوئے فلما جا اہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظہرا وقالوا انا بکل کافرون ویلیو دو وی تورات وندی پہ یوزہ لی راولا نیچاسو تورات منائی اگر تورات والا تورات منائی چی پہ یوزہ لباندی راغلے مثل ما اوتی موسیٰ ولی راغین کاری نو کرے وقالو سحرانی تظاہرا ویلیو وائی دو قسم جادو تورات و قرآن دیو بالمدد کئی دید تورات حوالا ورکی تورات کی ویداری سکین کتاب را روان دے اور پیغمبر را روان دے سحرانی تظاہرا نمون قرآن دا قرآن نمونو دا تورات تی چی مخی دا قرآن نتیر شوئے دے تیارو تنو ولو ترازی الظالمون تخویف دے ولی نمانی داود دلیل خبرن نکنا خو صرف زد و عناد دے زد و عناد جواب سدے تو دا گوندی تپیرا اور تپیرا قرآن پا دی انداز باندی ورکی زوی وخرا روان دے او کچریوینی تج دالیمان ادرولی شوئے بے رب سخائی یار جو بازو ملا باز جواب بگردئی یود دونو بلتا القول گردئی با یود دونو زنی دونو نورتا القول جواب خبر بوئی سو خبر کئی وائی باغا چی کمزوری کرشیو دا دا عقل و دا پی استضعیفو فر رائی ما پسی رازا ما پسی رازا استضعیفو اشیر کی دا بل خبر مانلا کفر کی دا بل مانلا پاغ پسی روانو چا تا بوئی اگو چا تا چی زنی لوئی گونو ویده ده اقتدار خواندیم زده مشاره خواندیم او بله ده چه زمان زور ده وقتی استک برو نده مستقبیرین تبو وی لولا انتم لکننا مومینین کنه تاسو یقینن و بونگ ایماندار مطلب سو ده حق ده نمدلو لمنگ تا رکاوت بلت نو دستاسو ده منلو نا کچری تاسو نوی نمونگ به حق منلی و تاسو ابل طرف تا شیطانه کولی وسوسه و غرزول فی صدور الناس من الجنة والناس کتابون با ملیکل رسالی با لیکلی وازون بیانون با کول او دا شانتا وارو وارو کتاب رسالی دا غب چاب کول کاغذون با چاب کول ایو زیتا بل زیتا برسول کتاسو نوی لکننا مومنین یقینا خام قومون گا ایمان دار رکاوست صرف دا غریه قال الذين استكبروا داديوبل شرمول وس دنیا کیم دیوبل پر شرم مختشی دیوس اخرت ولا پر دنیا کی ودی دمر روپے پٹی کری دی دمر روپے وولی طالبان دمر روپے وولی ادا چلو کو ادا چلو کو اس پہ بلا ختی بیا کو لا پر دا لا کن نا مومنین او من دی مندار و ادا چزان لے گا للذین صیفو اچا تا چکم دور گنے لے شو درائی ومن پر سرازائی ازو با پس روان استوز افو سب اوی مشاران داوی نون من کری ایتاسو دا حق الارنا پس تاغین جتاسو ترگند شوی جا اکم زہر لکم تس تخکار شوی راتل دا حرچا دا فعل مثال دا مشتقات دا فعل مثال دا بارگیر تاریدی او خبانی تا گتی بار کوا نو گتی اوڑی نو او کتو تی اونان بار کئی نونان اوڑی که کتابون اوی بار کئی کتابون اوڑی که پی دیران بار کئی نگر دیران اوڑی پتا با دسمن لگی ده بار چی پکی تصدی دغس فیل مشتقات ده فیل ده اصلن لکه ده بارگیز ساروی دی ده پسی چی روز سخصت سرا اوڑی نو داغی نو بده بار پتا لگی ده معلوم مانا پتا لگی چی مانا ایسا جا البردو والجباتی دا جا البرد مانا سکے یخ را دے پختو کیم بیو والجبات او سر خلکی کوٹون راغ لدا او کد دی پہنے تدی شوی جا فلانون پلان کیا را دے دا دی راتلا و دا غیر دور راتلا برابر دی دا غیر راتلا دا جبات راتلا دا یخ راتلا دا شنو چرا روانو پا دمه دمه باندی گاڑی نمونده و رودم کچو پا دمه دمه آتا چو شانگلی تا دو شانگلی نو پورون تا دو پورون نکا برگم ترا ورسید او کوتونم دقی جرا روانی تا پلاری اوشو ترا ورسید دنی دی برا جال بر دور جبات جبات تو سر را للا داغی مطلب سی سرگن شو جال بر یخ سوروش والجبات کوتونا خلکی پیدا شو چی دیکھنے روزی نے رکو خلق کا چانے مندو اوز با پیوانی پاٹو کی پراتی ماری کتون کی پراتی دا ہر شی راتل دا آغا مناسب دی جا عرب بوک دا آغا راتل دا شی دیل کرد ماس تاس راتل نا علا یعظو باللہ دا شی دا آغا راتل دا آغا مناسب نزل تکیم ای جا اکم حق چی تاس را آئے نسو مطلبو چی آغا دا کراچی نارا روانو نا نا امریکی نارا روانو روانو جو پاکستان تا پاکستان د جا مطلب سرگندے دل واقع کے دل موجودی دل اس جا کم کرشتہ سرگن سے سوکو او بیانی کاو سوکو کتابی نکلے ہو اتا سو درو سے اتا سو نمنا نظر زمن کار دے بلکن تم قوم بلکن تم مجرمین بلکہ وہ اتا سو مجرمان مانے یہ مجرمان سو مطلب دے زما پا خبر تنے اوڑے دلے ستازلو کی توروالے پروتو نور آغا توروالی پواجب آئین تزما خبر پسر آغا لیا توروالی با دیلر کرو رنا پسی بتلے دقا جواب چکم مستقبیرین بور کئی مشاران بور کئی پا قیامت کی دنیا کیم دقا جواب بور کئی اور دقا جواب ابلیس پا قیامت جہنم کیم بور کرے دے اللہ تردی پوری تیوی دی فما فلا تلومونی ولومو انفرسکم صورت ابراہیم کی ولومو انفرسکم زما پتا قسم زور نو خما بھائی رازائی زبان کوم نہ تو سبارا لائی ازما خبر بے زندہ باد زندہ باد اسی کیا لیڈرلاس کی وجہ تو دروغ خلق کوئی زندہ باد زندہ باد زندہ باد پہ دروغ زندہ باد کبھی رشتہ اس وقت سے بنیاد سے شیطان دا خبر ہے کہ ماتا ستا آواز قدرے کرو زما پتا ولی رب سے پما پسی اللہ تلومونی وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم مام ملامت و ازان ملامت کی تس تو بیان دے کی دا اتان دمان لی خبر خبر خبر اعتماد کا الذين استكبروا عطاءتا بل مكر الليل والنهار بلكي خطا کرو منگا چل وال ساسو دشپیو مو دروازی مكركم في الليل والنهار شپار از مان زمانه کی یو وقتا دمانا مسلسل بروان را پس یزان بده جو کرو سم بلکه را پس برا روان دی دما دلالا نا کولا مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله کلچ بتا سمگ تاوی دو کفر قولو دا اللہ توحید نے خلاف ناقیدہ دا شفاعت دا قیامت نے انکار دا قرآن نے خلاف اد پیغمبر نے خلاف ان نکفر باللہ تا سمجھتا نہیں داخل نے رہتا نہیں کولے کہ قرآن وی جمہوریت دا کفر لار رہا پیغمبر وی جمہوریت دا کفر لار رہا انتخابات سر دین نرازی اور تا سمجھتا بھی فدیبانی منگ سر مرگری شئی نکفر باللہ ونجعل له اندادا اجکود اللہ سر شریکان چه صدر دین اسکین آب قانونی وزیر اعظم دین اسکین آب قانونی قومی سملے قانون آلالو کن آب قانونی سینٹو مغب قانونی ان نکفر باللہ اکلے نمانم ویتا دا قانون باقی انتا باقی بغاوت کیا ان نکفر باللہ دا خو منتتاس را سبق زوتاو مقدس ایوان تظم مالا ووٹ را کئی چه دلا شمل تلتاسو لقانون جو کم دا دوتو قردیوی خدا کن چمل قانون جو کی ولی دری اور جی وقت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا قانون نو اکر توی جا قام کی پر سرگن رسول جزیات نشتے دے نو دے بمال اگر جزیات گوری نو جزیات دخر کر دے کدھے معالم کر دے اور عالمانو کر دے مولانا عالم چی پر دین خفو دے اگر دعا کر دے چا وہ اجتحاد دے اجتحاد کو خوزار کس انا کس کر دے کنا چی اگر جی کے اجتحاد کو قومی سملے مخی کر کے اجتحاد کو ایپ اپیم کر الحرام دے اجتحاد کی تو کسی لان دیتا اجتحاد چی تاس رسول دلیل دے قرآن دے کم دے حدیث دے کم دے چی تو ایرا اجتحاد کم ادھے اجتحاد خواہنی تو وی خرے تا گورا پسارا شپے تا گورا سب جو گڑی کا سیرے سے پسارا گر جی گڑی کا سیرے سے پسارا گر جی تو اسلام آباد کی قانون پاس کے در تو خبر دی وقتی پہ کتلا تو علماء تلی دی الحمدللہ دا کوش تو خبر ہو کی اندر علم پر انا بوی کی غکڑے لانا دا وی دی آغ راز راو لی تو کی خبر ہو کی آغ راز لانا دا را گری او پینزکا لپس را دی چی تو پوری دا سڑای مشارب دی تو بریدین خبر دا خبر اب داغ چلی گی وہ اللہ دیا کرا تو دو کو کیوں خبر ہوگی اللہ کی کتاب ہے قرآن تو خبر ہوگی کیا اچھا تو کم دے کے کر دینا رہے تھے کل پوری کو صبح حکومت ددو دے خبر ہے دن کرے پری دی تھا اللہ جی تباہ کی نو پیو طرف ہی نکری دی کیا نا اور قانون پر جمہوریت راول تو جمہوریت راول تباہ سے اندر جمہوریت بانج راغ لی دیا لگا نا نہ غزے لاہور کا پا غزے کا اور پا پڑ دو کہ نہیں کہی اب اداو کر دے گا وہ تو ہو کہنا اسلام راوالم میں گورنر خلاف ایک موافقی ہو سب راوالم پختانی پوکھلو جی گوڑی شکر ایسا پوکھلو جی گوڑی شکر ایسا راہ والا کچھ زور والے ممبئی سروم زور لگو گا باچو وہ شہر دادے کہ زور لگائے الگ کی رشتہ خبر آ رہا پدین بانی کی اسلامی قانون دے تو صوبہ کی پدین کو جو حکومت ختم سی تو دنیا داخل کامیابی دا حکومت بختم سی وہ دنیا کیوں عزت مل پائے تو آخرت کے اللہ تو عزت نہیں اب ابل سے تیرے قبانی حکومت ختم سی نو جو لاڑ پن کے شرمخان بانے شرمخان اختر دے اب گڑ جو بانے تالان دینا تالان وہ جوڑی وہ جو پدین راشی میں بہتر ادا وجعلنا الاغلال ونجعل له اندادا تصمت الكفر قول اجكون الشركان نيد جمدا نيد المخالف المناوي مقابل في مخالفتي مقابلتي يعني مساوات لري ان الله سر سوق مساوي کو چان دے من لے کافر ان الله سر مساوي جو کنے من لے القران تو سنگ نيد ہوئی فلا تجعلوا لله اندادا امام رازی اعتراض کرے دے دے جواب گئی غرائب القرآن والے اعتراض کی جواب دیتے چدا اللہ سر خود چاہو مساوی تو کنے دے مندلے نو سنگو تنی دیلے شیری نو دے جواب گئی چی نیجو تا پزام داغو ویلے شیر داغو پا عقیدہ باندے اگو وی دل ابرا برخوار کرلا نو دے پدی کی داغا مقابل شو علم غیب ور کردے نو پدی یو سپت کی داغا مقابل کن نو تسنگ دا اللہ سر مقابل مانی اے مقابل اللہ دوڑائے لا تا جلو تا سنگو تے چی مقابل مانا حاکم اللہ دے انمو الا للہ سلطت التشریع انما ہوا للہ عز و جل دا قانون جوڑولو حیثیت درجہ مقام صرف اور صرف دا اللہ رب العالمین دے نو پدے کی تبل تنگا مقرر آئے چی دے بہم تشریع کی اور قانون بو جوڑائی نو تاثر آتاوی چی دا سو کنو من قانون جوڑو جمع ستاثر غمان اللہ ونا جعل لہو اندادا اکد اللہ سر شرکان ند مقابل تا یعنی فی صفت من صفات اللہ سبحانہ عز و جل اور ند تفسیر عالمانو کرے دے رجال تطیعونہم فی معصیت اللہ ونجعل لہو ندن ونجعل لہو کفن ونجعل لہو مقابلن دا اللہ سر مقابلو کرنے سوک دے ند و انداد رجال تطیعونہم فی معصیت اللہ بندیان چی دا اللہ معصیت کی دا اللہ پر خلاف کی داغو حکم منل تطیر عبداللہ ابن مسعود ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس سے ہوئی نور علماء ابن جریر ہوئی البحر المحید اور دا شانتا نور علمان نجعل له اندادا واسر النظام پرسو یو بل سر اس خبری تیری بند کر بس نور خبری بنکو اللہ اسر النظام اپٹ بکی دوستو مانتی اخبارا اصر دازداد دونے دے اصرار پمانا دے اخفا باندی اصرار پمانا دے اظہار باندی سرگند دول دوال مانی علیمانو کری دی او زیادتا بہتر دا چی سرگند بکی ذکا آقا دا برداشت دین آقا دے چی دی چی ودی پٹ ساتی چی با چی دو باسی گولی گو باسی پٹ بکی دوستو مانتی اخبارا چی منگا دو والی منلا یا سرگند بکی خوستو مانتی اخبارا چی دو بکی کل چونگینی عذاب دا اللہ خلاص ایدشتے نیشتے کرینگا زنجیرونا پا غارو دوکی دا کافرو فی آناقی اللذین کفرو پا کارو چیدے سویلے شوئے جعلنا الاغلال فی آناقهم حل یعظونا الا ما کانو یعملون او ہمی ویلے نا علت نمالومی دا چی غارو کل زنجیرونا ولیا چول دی نزکی اللذین کفرو تسجیلا بلا علت چی علت دا جعل دا اغلال شوئے سٹون دا آتا کی پا مرود آگی کی چھوکو فرے کڑاو او اللہ سر شرکان نیولو سزا نشی اور کولو دولا دا قسم سزا اللہ ما کانوی عملون لیکن دا آتا چھو کول مانا سزا دنیا کی اللہ ایماندار لا تکلیف پریشانی دا پیرا ولی ورکیو دا اگا سزا ندا بلکہ اگا تطہیر دے پاکولی انزل دی او دت آغا سزا کاری گی لکلو که مو لگیادا لمبی او چغی باسی روڑی باسی لچ تکی خیری که کنزل کئی دا آغا تا سزا کاری گی دا آغا دا پار دا خیر دا دا بس ایماندار بانی چه قسم تکلیف پریشانی چی را دی دا دا دا خیر دا او چه پا بیجینه دی دا اللہ دا دین خلاف روانده نو دو بانی چی دا پریشانی دی دا دل سزا تا لکه مجرم دینوالی سزا لارکای نو دا سزا یعنی دا بد عملی سزا دا سزا پا طور بانی دا چی خطرناکا نیشی ورکو لیکن آغا صرف آغا عملونی چی دو کری دی اما اصلنا فی قریه تسلی دا دایی دا حق لپیغمبر اسلام اول روست و نور نولی گلی منگا پی اوکلی چی دا کرونا چاگه که مملکت دا سبا هم دی نو سوک کی رو انکی لیکن ویلو مستان مطرف اطراف پناز پالل پناز غٹول ناز پانی او دا شن تا پناز اول کیا ویلیو نازولو خلکو مستانو خلکو پیغمبران تا منکو پاوستا چلی گلی شوی پتاسو ایتین انکاریان سورت زخرف کی دا جواب دا تمامو قومونو انبیاءو تا علیہن الصلاة و تسلیمات تذکر کرده الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون یہ داویل دی یا ادائی ویلی انا باللذی ارسلتم بهی کافرون تاس چی پیلی گلے شوئے من دیود دین کاریان او داگه جواب که بیداؤن بی چی منگا جو خپلو مشرانو منو اداغو پا خونو باندی روان جو اگه تغاڑ ایک دو بل قالو انا وجدنا علا امه و انا علا آثارهم مقتدون داغو پا خون بانج روانی داغو پا منو آیت نمبر دویش دریش سوره زخرف بگی پا خوانه اعتراض دا ادان منو ویلیو تا نحن اکثر اموالا و اولادا و ویلیو کنا مشرک احتجاج پا تقدیر بانی که دلیل او پا خپل دا دنیا پا حالت بانی که قیاس دا غائب که پا شاهد بانده چی نشتے نواغا پا دی موجودہ بانجی قیاس کئی نو مشرکین و مرتدین و دلیلین کی یو دا دلیل دے دلت نواغا پیش کرے دے کمن لعذاب یا لکا چی دارتا وائی عذاب بدر کو لکی گیا جی ازون اللہ ما کانو یعملون نو سمانا من مغضوب علیہم وے پا من غضب وے نو مولا بیدا مولون صلی را کول مولا بیدا اولادون صلی را کول اولاد مال اولاد رحمت تے مال اولاد نعمت تے دا اللہ او دا چمن جی منگ لے رہا کری دی او تابانی نشتے رحمتے تیرے ہیں اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہو تو بیچارے مسلمانوں پر تیرے دنیا میں میں محکوم و مجبور میرے دنیا میں تیری پادشاہی تیری دنیا جہان و مرغ و ماغی ماہی میری دنیا فغان صبح گاہی رشپار تا تجارم اب بے, بے, بے, بے غم و بے فکر مرغان دی میان دی رحمتون استاک معلومی که پا ظاہر نکویدینو بایندی او کانی او تندر لگی نو کما باندی لگی دا سنگ خبره دا اعتراض پخوانی دی پدی طریقه باندی علم دی من بانی رحمتونی دی پا من بانی مهربانی دی مالی چیزا جمرا سرس رزا من را کردی سرای دل تکی مالی چیزا دست را سرس رزا سران گار را من را کردی مالی چیزا جمرا غاٹی غاٹی پاتی پاتی را کردی وقت اولاد با وقت پاتی آج چپارتا دای چی مال را کردی پا ما که دی زیده دستانی کم گیری پا من که دی زیده خور نیچه تیر شو کن رسول کافر اغامی پا ما که دی زیده پا خوانه اعتراض دی زا اللہ تا محبوب نوی زوی بین نرکو زا اللہ تا محبوب نوی دولت بین نرکو که پا دی طول تلی نبی ابو جهل محبوبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ با محبوب زا غزوی نو غشه نوی مالدار نو دولتمن نو دا محبوبیت مغضوبیت خلقو پا دنیا عهدا اقتدار باندی آرول دی وی دا زمان حق دی ادا جمال ادا کرده شو و قرآن اغزی کرکی و جوابی کرکی وایدو من زیادتو پا مولو اولاد نمونگا محبوبی علاتا وما نحنو بمعذبین او نیمونگا پا سزا کرشوی لکا جتو آئی چه دو پا ربا عذابی منگا دا سنیم کنا دلتا بے رحمتون انا را کول داؤں بوئی جواب جواب نے تلور طرقو بین قرآن ذکر کی اول وایدو تا رب زمان فراخی روزی زیادتی چالے چی خوزوشی زیادتول یب ستر رزقا ار قسم چیزی من یہ شاہ کا اولاد دے و کمال چالے چی خواری دا صدا ابتلا دا زمیختی دا اللہ و یقدر تنشارا ولی پروزی چالے چی خوخشی و سنگ چی خواری دا مزمیخ دے لیکن دیر خلق پدی بائی نپیوی گی جمہور پر ہی نپیوی چی مار اولاد عزت و اقتدار دے نزا حق داری موی اور زمان اللہ رضا دے زمان اللہ خواہ دے فما اموالکم یو جواب دین جواب ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا ذلفا دی سرا یو خپل محبوبیت ثابتی زان لا تخوخم دین مبغوضیت دا عید حق ثابتی کتو تخوخ طالب در کرو درین خبرہ دی سرا زمنان انکار دا قیامت کی که قیامت راشی نو چتا اللہ مالا دل تسرا کری گی نو دا غبالا لبیار ترا کی کنا زمان خو پیسا زور نو نو چه دل تچارا کری گی زوتا خوخم نو دا غبالا لال تکین بیارا کی ولیر ردتو الى ربی انلی عنده للحسنا فلننبئن الذین کفروا بما عملوا ولنذیقنهم من عذاب غلیظ سورة کاف آیت نمبر سپک دیس ودیس ست دیس دا سڑے وی دغه دولت من بل مسلمان تا وی زا اللہ تا محبوبیم و دخل جنته و ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا و ما اظن سات قائمه و لئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا دل تیرا کری دا تا چکم قیامت زوتا ہے چی بیا پا مالا سزائی نمانم دا خبر دا خبر دا غلطا کم گوی صورت سوا کم دا خبر ہے وما نحنو بمعذبین سزا بنی نکا سزا بنی نو دلتے ہو جرا کرلی دلتا رحمتو نکی را بانی آلتا بل اللہ ندی مغا یو اللہ دی آلتا برا بانی رحمتو نکی کزو گر دور شم الہ ربی بیا پا مومو بیحتاز دین زیر کر دی دو آلتا برا دین زیاد خرا کی سنگا توائی کتابوشی دایت بیا سورت مریم کیوں گوڑے سورت مریم کی امدہ مسئلہ ذکر کری دا چھ کم رب چھ تتی نما یا رائی عذاب بدر کی ناغ رب مالا دل تدارہ کری چھ دل تدارہ کری جنال تبا لالوم برا کی اتم دارا کی کنا ما اظن ساعت قائمہ نگنم قیامت اجری دن کے چھ دا برا شی ہو کراشن دین بالا لخرا کی لاجدن خیرا منا من قلوان بیاب مالتا بیاب ممو مالتا کی لدین خزیر دگر ریدو دو مشرق امیشہ دا عقیدہ دا دنیا بانی قیاس کی آخرت او چدل چرا کی کم رب ناغ رب بلالتا چرا کی او دا داغا پہ اختیار کی دی آیت نمبر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا كافر دليل كداوي كم يوڑلا زمنگا استاسنا غردا مقاما رجي اغور رما قورت دمرا کمری دیوئی ادمرا رما دیرا دا ادمرا اسباب وآحسن ندیًا وقصد دا اجرے مجلس تو زمان گورا خلق را روان دے طول مال سلامی لرا دی ادا او گورا پکیتا تلیفون پکیلا ام لگی دل لے دا کرنگار خیجی آسان و ندیان اتوم کل را دی تلیفون لا زمان تلیفون مانی تلیفون کئی او اتبا دو دخل دی آسان و ندیان دا او دا فخر بلا در یا لگو تعروف چو کئی کنا ایا گیران تلیفون پکیلا گی دل لے تلیفون پکیلا گی دل لے آسان و ندیان اللہ اللہ آسان و ندیان ازیاد خستہ دا باجلس نکوم اللہ چا دل ترا کری دی ناغ رب با اللہ انتا کی مرا کی جانا دا دا ہمیشہ دا زمانی دا مشرک دلیل لے حجت سمت لبی دے قیاس دا غائب پا شاہید کی حاضر کی دا شدہ نو غائب کی ومدہ قسی کی جی سرد دا گنا چیز دیا دا غیب پا میند کی دا زمکی او دا اسمان نلاری بعد المشرقین دا دین اللہ زیاد تین مدل چما کا ذکر کرا عقیلے خلق کو ذکر کرا قرآن جواب ذکر کرو ندی معلوم اساس ہو اونا اولادنا بلتی تو قربکم عندنا زلفا اول جواب نا دا دا خوخ نہ کھانا دا بلکہ دا اللہ از میں ایک اکا دا خوخ نہ کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکور کی با دین و میاش بولی دے لسولا خوخ اور با بلنس یو میاش بولی دے صدا با تیرہ سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان پکور کے اور بل نسو تو پخلیو کو توت چوکھوں نو بچے تفوس کے شاگر تفوس کے زمان موری نو تاس بسو گزارا کولا ویہ بچیا ما لنا الا لسودان زمان دا خوراک تشوی نو بید دو تورونا کجوری ری اپاغیبا بس کلی دا زمان خوراک نور تشوی نو یا بچا دا انصار دا کورو میکی چا با خیر آولا ناغب نبی علیہ السلام گوک رو کلاو پا چولو آچولی دا بنو نو کدا سبب دا رحمتی مارو دولت دیرے دل نو بیا غلی والی نور کور چی دا غن ازیاد مرحوم اللہ رب العالمین تا ازیاد مقرب بلتوک نو نو دا ازمیخ دی پچا بانی یوشان ازمیخ کی پچا بانی بل ازمیخ کی سلمان علیہ السلام بانی باز شی ازمیخ ہوا پا طول جناتو انسانانو ہوا طولو بانی دا ازمیخ کو ذکر سلیمان علیہ السلام پی پوئی گی سخت ابتلا دا پا ما بانی دا اللہ اللہ دے ابتلا کی ما کامیاب کا اللہ پا دی ازمیخ کی بلتوک مرا والا حبلی ملکان لا ينبغی لی احد من بعدی انکا انت الوحاب اللہ چا دا سخت پا بلچارانا والی دا ازمیخ پا بلچارانا والی غرق بشی غرق کی گی کنا سپی پا خلو نکری کی گی اندن اگر چک چک توپو نوی وزدسیم وزدسیم تا بانی ازمیخ دی ازمیخ زان پوکا تا غزور دی پا خورا کی زمان پشانتا غزور زمان پشانتا سرائی نا دی وقتی چی دسی اسمان تا وقتی جیل مر بیالی گی ما اموالکم باللتی تقربکم نبی اوری دیلی کنا اخبارون که دا جی پی خور کیا دی که بلدی کسی جا چیریا کی گیا چیغی و باسی و پرون تا جماعت کی دی پی خورا بی قضی پوتا و بیا پاتی کی گی ہاں کمال دی دا قومو ناکی دی اکڑی جی بیا بس ہو کی کنا مال دیو نو نو بیا ممتا قضیفی افر بلوانی خر خلق جو خر پار صورت کی جی ملان ملا دا سیو دا کاندیا منبر دا قومی سملائی نو پا عام بس کی پا گاڑی کی بطر منبر کلا شنن تخپل خرچو خی کنا لز در روپے ملے گی دیلے شل زر دور پو اٹھل کے دنور تانگی جی. آگا تے تخپل خرچو خار آگا کرائے لگے دلو دا آگا دے پوری امیسل کا دو سو روپے ویدان کرائے لگے دلو بس کی مور کرو نور تو نور سین نیال تمی جماعت کی فکر دی پیم خوڑ دی کھوڑ چرم دی تمی جماعت کی فکر پول مرگوڑ دی پیم خوڑ دی ممبران تا بس بس ویدہ ایسا کہتا نا گو تا زمانگا وقار مجلو حکای زمانگی عزت امانگا بزرگون روپے لی کتنے عزت آگے لنے مراغ لے دا کارمین ایک روپے پہ دیبانی با روپے واخلو لیازی پوتن اس اغشان تا عالم دی اغا مقام پاک پل دیبانی دی تزانی پی جنو نل کر گی کنا ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم مننا زلفا ندی مالون استاسو اولادون جماعت او نو معلوم استاسو نہ اولادنا پاغا مقام چنی جی کی تاسو سرپ دراجا کی پمال نہ نجی کی گی اولاد دیرے دون نجی کی گی الا من آمن لیکن چی مان راور چا تو قربو کم تاسو نشی نجی کول الا من آمن نجی کی گی باغا توک دو کم مفعول نیسا سنا را تاسو معلومنا اولادنا تاسو نشی نجی کول لیکن آغا توک بنی جی کی اللہ تا مال اولادی چیمانی و عمل صالحا عمل کینیک نو دغ خلق لهم جزاء الضعف بما عملوا خاص دولد اولائک دغ غتان اسم اشارہ دا پار دا عظمت دا مقام و دا درجی دغ لوی خلق او دغ محبوب خلق اللہ تا خاص دولد جزاء الضعف دو چند ادرے دو چند ادرے چند عمل فصوب داغی چکرو او دو با فی الغرفات آمنون جنتوں کوٹو تو جنتوں کی بے خطرہ امن و امان دے امنیت انتا دے دنیا کی امنیت نشتی دنیا کے اوٹو لبی امنیت او بی باکی دا آسو کیا سونا فی آیاتنا مخی ترشو والذین سعو فی آیاتنا التے مازیوی لیوا دلتے مزاری ذکر کہ والذین سعونا فی آیاتنا مخی کوشش کرو یا سعونا وسم لگیا دی کوشش کئی بار آیت آیت نظام کی سعونا فی آیاتنا معاجزین کمزوری کو ان کی زمان کی زمان ارادہ بنا پر دا اللہ قانون سو لیوزہرہو علد دین کلی اللہ و پا تمام دینوں دا غالب کئی کوشش سو کئی معاجزین امریکایان بوشان برطانیان اتحادیان ادا پاکستان مخکنی لیڈران کوشش دے سکے معاجزین فی الارض کمزوری کو ان کی دا اللہ دا خپل قانون دا نافذ کولونا پا ملکی پاکستان کے کم نہ کم خوبدانے چلی گی معاجزین دا بنی چلی گئی آقا دا مشل لیڈر نا شروع شوید دا ننا پور اسلام مخ که ختمی ختمی ختمی نین که علیمان راشی چو کوشی شروع که تا خبر پا دیکی آده مین زوجی نو دو بیا غزو کفر روا بیا پا غزو کفر بانی شروع که معاجی دین نو تو خود رکای اللہ با اشتکی افغانستان که اسلام رکاو اللہ اشتکی بیا لیجه شیدی دا قانون برازی یا چمن معمور ہوگا نغمه توحید سے شب و ریزان ہوگی آخر جلوہ خورشید سے دا تیری بختمی گی اللہ دا تیری ذر ختم کیا اللہ فدہ ملک دا قرآن و سنت اسلامی رنا را والا یا اللہ یا اللہ دے حاکمانو دلہ سرا والا اللہ کدے حاکمانو کی دے زینی اللہ برباد کا ختم کا اللہ نیکان حاکمان را والا چی قانون دا اللہ چلی موزرون راسوک چی کوشش کئی کمزوری کون کی دا اللہ دا خلق پا عذاب کی بے حاضر کرشی اس ما عذاب کی حاضر دی خبر نیشی کوئی سوچ امریکی تا تلی نیو داغنی ایزن نیو رسی صدر لارشی چی اگر آورا سی نو پا سبابا نیو زیر آزامی لارشی نو آل پا چی بیا خبر شروع کی لاپی نو چی راشی نو سبا دی تو دی تاو دای خبر تاو دای دل تا چی گرگور پوش چی گرگور جاتی گی کنا دیوی لاشی نی چی زماغ تاویی دی چی تبل نیلی کلی نو بزرگ پا چی بیا مندی کی وی سایر زماغ استاغ یو سوڑا چاو امریکی تنتا زیاد حق اگر پریخو وہ سم مولیان چا سم ربت دی زیاد حق وی دا غم ربت دی یو کافر لیڈر نوی زیاد زیاد توی منافقو دین خراب کرد دین پولوٹو جی کردی دا چاہی کردی اگر چا چر تا با سخت را لن اگر با سیر ازان کابی معظمی ترسا امری لبتا سخت تا پریشانی برا لن دا عالمانو سنگ لبتا ایمینی اوٹولو تا بلاز چکم خواہ علیمانو دا غوز شپیر سنگی روار مولانا عبدالحق صاحب رحمه اللہ و تعالی دا گوری جو الحق وقت پل گاڑی کرا روان شننا معلومہ را بغیر گوری تا دا غصر بشپاو کولا گانٹر دو بسر تیرے کہ دل تا بے چاپی کوا تا پوسونا بیتنا کول نوہ پاس تو بی اللہ کئی بل صدر دا کار ویغا منافقو از ایک منافقو جراز غز مولیانو قدرو نمولیانو عزتو مولیانو سر سر آتا او دا نور چیزی دا غو پاک تا صحابہ دی دا از نو قوڑو سوائمو دا پرویز دی دا جمال الدین نے کسو والا رہا دا غوٹول صحابان دی کار صحابان نینو تابعین خودی دی کانا بس خبرن توبہ استغفر اللہ دا پاکستان پر قیادت کی دا ضیاء الحق وانی سرے ندے تیر شئے نبا تر قیامت رش کہ سمر بنیادی کارونا گو کل مولیانو تیر آمک کشا آمک کشا دو پک شو ایمونگا بیکار تیر آمک کشو قادیانیان مک کشو بریلیان مک کشو اشیاغان مک کشو آقا وقتی اگر مکتی تو بیر منگا بیکار تو بیکار تو کنی تیجه سر آخه دا پاکستان زلیل شو تباہ برباد شو اللہ اللہ طریقہ تعلیم بیان کئی وایا اور جواب دری خبری زمان مال و اولاد اللہ تمن نجی کی اللہ تم محبوب نی دیا فراخی چال چکا تنخواہ ذکر کر ترغیب الانفاق دے پا دین دا اللہ لگوا دا اولی ذکر کو دا دین امک کی صورت عذاب تیر شو صورت عذاب کی جہاد او قتالو مسئلہ دا جہاد او قتالو بے دی انفاق نکی گینا نو دی صورت کے پس انفاق روا یو خبر دو مداد مک کی اصول ذکر کر دی صورت کی عقیدہ دا توحید عظمت دا کتاب مقام دا پیغمبر ایمان بالاخرہ ذکر دا ذکر کو اس دا خبر ذکر کی دن فاق سر چیزا تشپ منتون نراجی گوارے دے سر با جہاد کو الگواری جہاد کی جن چیزو پور انفاق نہیں انفاق کئی اللہ ویزے ویواز درکوم پیسے اولگو ملک با ایمان ملک با اسلامی قانون راشی پیسے اولگو کورک با جرانا راشی پیسے اولگو اللہ درداغی ویواز درکی پا دنیا ہم درکی پا آخرت کن در درکی سچے لگو ایتاسو من شین بفشینا مین شیک سچ طور کے سشید سشید سمقامی نشتی دا اللہ رب العالمین پا دلبار کے و اللہ وی طالب عوض در کو مین شین دا اینی دیلی چی مین صلاح دا اینی دیلی مین دبابا دا اینی دیلی مین قنابل دا اینی دیلی مین انفجارات دا اینی مین دیگر سی سونا چی طور کے سونا چی طور کے خود سشید قدری دی سشید اللہ رب العالمین پر نظر کی کوئی روز بے دل ڈیر در کئی کامیاب بے دل کی نچے سید تدروخ کاری جی بے کل اور کنو اولیو تا سپک کا سپک دا سشین ہے اس سمنے کے وارے کا ہر چی وارے کا فہو یخلفو من اللہ دا غی اوزور کی نبلتو فہو یخلفو خاص اللہ اوزور کی نبلتو خلیفہ پیدا کئی مطلب بانی پوش ہے کنا دانے دا چی تستو ورکائی نو دا غی اوز بدر کئی نا اے ول چور کئی نو یو اللہ ور کئی بچو کی وجہ نشور کو لے مانا سچ چور کئی نو کونن دا اللہ ور کا دو بل پونن باند یو ور کئی ایو دین شدر کو لے نو چنیش در کو لے دا اللہ پون مول نور کئی او دل در کی او و یخلفو و و خیر الرازقین اللہ دے دیر خروج رسان رزق ور کئی ان کی تب ور کئی مال پونن دا اللہ بانی اللہ بتالا بیدا گئی وزن در کئی و ایوز تفسیری حدیث مبارک کے کرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وئی بندل کل ددو کرو یعنی دنیا کئی بدلا اللہ پا دنیا کی ور کی چیدے سو وئی نواغ اولو ور کی کل داغی پا دے بانے چیدے سو وئی داغی پا دے بانے تین اللہ مصیبت کر روانی او مصیبت کی نظری کی او کل داؤں کی چیدو دغ دعا دلا محفوظ و ساتھی قیامت کی چکل ردد عملونو حساب کتاب ختم شی اللہ وہ استعمال سا غنور تشیش دے نور چی دی اللہ نا غنور بو خی تا پلانکی وقت دعا کریو زمان دی دا شیخ اختلو ما تالا ندی در کرے اوز دا غی عوض در کوم عوض بولوار کی پلانکی وقت دا سوال کرو ما تالا نو در کرے تالے محفوظ ساتے دارے پر وقت دا در کن بندہ با ارمان کی چی زمان یو دعا پا دنیا کی نیا قبول شے اطول اللہ دی وقت محفوظ ساتے لے بیا بالتا ارمان کی فاو یخلفو وشی در کئی کوشی در نکرنو قیامت کی در کئی تیدی نا اللہ سر جمع کا وو خیر الرازقین اللہ دی خروج رسان یاداو کی چی کم تس غواری داغی پا دے بانے داغی ندل بہتر شے در کی داغی نہ غور شے در کی تو نہ پوئے گی چرا مال ایران نکو وغا تا چی غوخ نہ داغی نہ اللہ تعالی بہتر در کی داغی پہ عوض باندی دی زی غواری اللہ علی داغی پہ دے باندی خور رور ور کی رور غواری اللہ علی داغی پہ دے باندی زی ور کی دو سل ور کی سورت بقرہ یو سل یو آیت کی داغ مسئلہ ذکر کری را چی تو سو غواری نہ اللہ ادھر کئی دو سو دعا ویا کی فَوَا يُخْلِفُ وَوَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ پلار باندھو لگو ہوئی ما تنفقو من خیر فإن اللہ بی علیم کچھ لگو ان اللہ دے پریبانی پوا دیر خب پوا دے الذین انفقونا مالاهم باللیل والنہار سرا وعلانیا فلہم اجرہم عند ربہم دے یخلفو منظر دا ذکر کر فلہم اجرہم عند ربہم دول دے اجر رب سخی نبیت سیر پدوارے نبضو غم جنشی اللہ در کی نوچے اللہ در کو بانی یقین کہے وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ سچے لگوائی ہندہ اللہ پر رضا ہو لگوائی اچھا دا اللہ پر رضا ہے لگوائی اللہ بتا سولا دا غیر وز در کی وما تنفقو من خیر یوفا الیکم وانتم لا تظلمون جو سعودہ ہو یا کم دغا ذکر کری یوفا الیکم سچے مال لگوائی پر بدر کو رشتا سولا کمی بفکن رازی خوچو وہی لگائی اللہ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اجز دفرشتو رد شرك بالملائكة مسجد وذكر كون رد شرك بالعباد الصالحين دوين رد شرك بالجنات تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الحمد لله فغيب